She musters a smile for his nostalgic tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice as she rises to her apology. Anybody else would surely know who's watching her go. But a fool believes he sees. Anybody else would surely know he's watching her go. But a fool believes he sees. De show begint alweer goed. Lekker. Vind ik wel hoor. Doobie Brothers en What a Fool Believes uit 1986. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond op deze vochtige, nou, dinsdagavond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt. Althans, dat hoop ik, tot middernacht. Want in de aanbieding heb ik zoals gebruikelijk natuurlijk heel veel lekkere easy listening muziek om je trommelvliezen ook deze late avond te masseren. En dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen, dus daar gaan we het eens over hebben. We gaan het hebben over Stichting Babyspullen. Wat is dat voor stichting? Wat doen ze? Nou, het is een goed doel, dus dat komt wel goed. We gaan naar de gemeente Zuidplas. We gaan het daar hebben over de startovereenkomst A20. Dan begrijp je het al, het gaat over een snelweg. En inwoners zijn de dupe van miljoenen aan oneerlijke belastingen. Tja, wat dat nu weer te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen hier in jouw late avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Monique Clément. Cool. Skinny dipping, zei ze nou. Daar zijn het de temperaturen niet naar, denk ik, op dit moment. Supertramp hoorde je hier in De Late Avond met Take the Long Way Home. Rustig aan, zeker met je geliefde, heb je tenminste extra tijd. We gaan het hebben over Stichting Babyspullen. Je kunt Stichting Babyspullen helpen door babyspullen te schenken. Dat gaat dan over kruiken, hydrofiele luiers, beddengoed, kleding tot maat 92, etc. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Babyspullen. Dat is stichtingbabyspullen.nl. Voor een inzamelpunt bij jou in de buurt. Je hoort meer hierover, over Stichting Babyspullen, in een gesprek met Mariska de Vries. 1 op de 9 en zelfs in de grote steden 1 op de 4 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is natuurlijk schrijnend. Maar Stichting Babyspullen probeert mensen te helpen van kinderen die in armoede opgroeien. Ik ga daarover praten met Marielle Baakma. Zij is van Stichting Babyspullen. Marielle, wat is Stichting Babyspullen voor een organisatie? Stichting Babyspullen is een non-profit organisatie die door het hele land nieuwe en gebruikte babyspullen inzamelt en daar babystartpakketten van maakt. Deze pakketten verstrekken wij via diverse hulpverleningsinstanties gratis aan aanstaande ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. En dat is dus een pakket waarmee ze dus de eerste weken de baby kunnen aankleden, kunnen verzorgen. Ja, kunnen... en dan niet alleen de eerste weken, maar we hebben pakket 1 en 2. Het eerste pakket is echt voor het eerste half jaar ongeveer. En het tweede pakket loopt tot en met maat 92. Dus dat is zeker tot anderhalf jaar, maar dat kan zelfs tot 3 jaar kunnen mensen daarmee vooruit. Ja. Hoe komen jullie aan de spullen die in de pakketten gaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Wij hebben door het hele land hebben wij inzamelpunten. Daar kunnen mensen hun gebruikte, maar ook nieuwe spulletjes die mensen soms kopen, doneren. Die spullen worden dan naar Heerhugowaard gebracht en daar wordt alles uitgezocht en gesorteerd op kwaliteit. Er zijn ook bedrijven die ons helpen. Bedrijven in kinderkleertjes, schoentjes, luiers, drogisterijen, nou noem maar op. Ik kan het zo gek niet bedenken of er zijn wel eens organisaties die zeggen van joh, ik heb nog een overschot liggen. Ik geef het aan jullie en zorg ervoor dat het op een goede bestemming terechtkomt. Ja, en ook mensen die gewoon nieuwe spulletjes kopen. En ja, op heel veel verschillende manieren. Ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Want het is natuurlijk ontzettend veel werk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Die pakketten samen te stellen, de spullen te sorteren, in te zamelen. Ja, dat is absoluut een enorme klus. Ik zeg ook altijd tegen mensen, je hebt geen idee wat een organisatie erachter schuil gaat. Het is echt een enorme logistieke operatie. Ja, we zijn eigenlijk altijd door het hele land wel op zoek naar inzamelpunten. Zeker ook in de regio Rotterdam, Zeeland, Zuid-Holland zoeken we echt nog wel inzamelpunten. En dat is gewoon bij mensen thuis dan? Dat is bij mensen thuis, ja, of bij een bedrijf, dat kan natuurlijk ook. Dan hebben we van die, noem het even rode kliko's, waar mensen hun spullen in kunnen doneren. Dat gaat dan allemaal gewoon in zakken, gaat dat daarin. En dan kan dat vervolgens naar een opslagpunt in de regio worden gebracht. En van daaruit wordt het dan allemaal weer naar Heerhugowaard gebracht. Naast vrijwilligers en spullen zijn we ook altijd, hoe bazaal dat ook klinkt, toch op zoek naar donateurs die dit werk willen ondersteunen. Want het is niet iets wat vanuit de overheid ondersteund wordt, financieel. We zijn volledig afhankelijk van giften van particuliere bedrijven, organisaties, fondsen soms die ons dingen schenken. Dat is ook gewoon een hele belangrijke component. Want jullie krijgen wel heel veel spullen, maar wat krijgen jullie bijvoorbeeld niet? Waar is gebrek aan? Wat moeten jullie zelf kopen? Dat wisselt een beetje, maar wat je vaak ziet, kruiken. Dekentjes blijven vaak toch liggen bij mensen in de kasten. Lakentjes, het standaard beddengoed. Daarnaast zijn er ook gewoon zaken die vanuit hygiënisch oogpunt nieuw gekocht moeten worden. Als we een flesje of een spentje of iets in een pakket willen doen. Uiteraard. Ja, dat moet gewoon nieuw zijn. En we krijgen regelmatig nieuwe flesjes vanuit mensen die ze nog thuis hebben liggen. Maar ja, als je de aantallen zo ziet. We hebben afgelopen jaar 2244 pakketten verstrekt. Dat zijn heel veel spentjes en heel veel flesjes. Dat zijn heel veel spentjes en flesjes inderdaad. En ja, komend jaar willen we toch eigenlijk wel tussen de 2500 en de 3000 pakketten verstrekken. En lange termijn richting die 5000. Dus ja, de aantallen liggen er niet om, zo gezegd. Als mensen interesse hebben om jullie te helpen of als ze spullen hebben, hoe kunnen ze jullie vinden? Waar kunnen ze informatie vinden? Dan kunnen ze het beste gaan naar onze website www.stichtingbabyspullen.nl. En daar vind je zowel alle inzamelpunten als meer informatie over hoe je vrijwilliger kunt worden, hoe je geld kan doneren, spullen kan doneren, noem maar op. Dus daar staat alle informatie op terug te vinden. Stichting Babyspullen.nl. Hartelijk dank Marielle Bakema van Stichting Babyspullen, de regiocoördinator van deze organisatie. Bedankt. Hartelijk dank. Puisque l'amour s'en va, faisons l'amour avant de ne dire adieu. Faisons l'amour

Een van mijn favoriete nummers, mag ik eerlijk bekennen. David Gates. Ik ben daar sowieso een fan van deze man. Prachtige muziek. Waaronder deze Laura Lee. Hij maakte dit nummer in 1973. Even kijken, wat hoorden we ervoor? Oh ja, Rosanna Manson, avant de nous dire adieu. Natuurlijk hier op jouw late avond, in jouw late avond. We gaan het zo meteen hebben over de A20, die wordt aangepast. En minister Schultz van Hagen komt een overeenkomst daarover tekenen volgende week. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Marvin Gaye. Skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. Mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Underground and in the sky, animals and birds who live nearby by the night. Mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Is hij lekker of is hij lekker, hè? Zo, Marvin Gaye. Mercy, mercy me. Ja. Flink wat echo erop en dan lijkt het heel veel. Natuurlijk, het is ook heel veel. Prachtig. Op 13 februari brengt minister Schultz van Hagen, minister van Infrastructuur, een bezoek aan de gemeente Zuidplas. Reden van haar komst is het ondertekenen van een startovereenkomst voor het aanpassen van de A20 tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Gouda. Frances Vermeeren van Omroep Zuidplas praat hierover met wethouder André Muller van de gemeente Zuidplas. Wie regelmatig in de auto zit, die kent het stukje Rijksweg A20 vast wel, tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Gouda. Het is niet een favoriet stukje, want er gebeuren ontzettend veel ongelukken. En mede Omroep Zuidplas / wethoudersje in Zuidplas hebben zich altijd hard gemaakt om daar iets aan te doen. En dat is ook toen op de agenda van de Tweede Kamer gekomen. En dan is het eindelijk zover. Volgende week komt minister Schultz van Hagen naar Nieuwekerk toe en die gaat een startovereenkomst tekenen voor een start van het project voor de verbreding van de weg. En aan de telefoon hebben we dan natuurlijk wethouder André Muller. Ja, het is zover. Bent u er blij mee? Ja, ik ben er heel blij mee. Het is een van de onderdelen om de mobiliteit in de regio, in onze regio, gewoon te verbeteren. Je kijkt natuurlijk naar alle maatregelen, maar de A20, ja, hoe vaak daar gewoon ongelukken gebeuren. En je bent gewoon met mensenlevens bezig. Daar wil je gewoon voorzichtig mee zijn. Ja, want als we eventjes terugkijken. Dit is een langlopend dossier al. Wat is er de afgelopen periode allemaal gebeurd, in werking gezet, door jullie om te zorgen dat dit wat hoger op de agenda kwam in de Tweede Kamer? Nou, we zijn, toen ik aantrad, heb ik gewoon gezegd, nou, wat gebeurt er? Wie zijn de spelers? Wie moeten we allemaal benaderen? Daar zijn we dus samen met de regio en de provincie zijn we de handen in elkaar gaan slaan. Want ik ben er gewoon, ja, je zoekt natuurlijk gewoon je bondgenoten om dat zo snel mogelijk te regelen. Mm-hmm. Nou, toen kwam er een gegeven moment Kamervragen. Toen kwam er een gegeven moment een besluit van de minister om de snelheid naar 130 te brengen. Ja, dat daar was hebben wij heel vreemd. Als gemeente Zuidplas een zienswijze, een protest tegen ingetekend. En ja, die weg is gewoon te smal, levensgevaarlijk om naar 130 te rijden. En ik denk dat dat ook de ogen van de minister heeft geopend. Van er is meer op die weg aan de hand. Er zijn toen ook Kamervragen door de SGP gesteld. En kort erop hebben Duke Hoogland van de Partij van de Arbeid en ik ben even haar naam kwijt, van de VVD, hebben toen ook met mede-ondertekening van de SP hebben ze een motie ingediend dat snel wat moest gaan gebeuren. En eigenlijk is het toen heel hard gegaan. We hebben diverse Kamerleden gesproken. We hebben een soort bijeenkomst gehouden in het Hotel van de Valk, waar ook de foto's van de site van Omroep Zuidplas continu rondliepen van alle ongelukken die Sylvia gemaakt had. Ja, en op een gegeven moment gaat zo'n minister zeggen, ja, we moeten hier toch doen. We hebben toen ook, de provincie heeft toen zeg maar ook gezegd van, nou, wij willen een stukje voorfinancieren, dus een stukje vooruit betalen, zodat dat minder kost. Mm-hmm. En ja, met de laatste meert is hij gewoon echt onwijs naar voren getrokken en komt nu het startbesluit gaan. Ja, want eigenlijk was het idee dat pas over 8 jaar hier aan begonnen werd, toch? Ja, nou, de eerste in zeg maar de meert, dat is dan een heel groot plan voor het hele mobiliteit van Nederland, stond de onderzoek 2026-2028. En dat onderzoek is eigenlijk nu al deels afgerond. Oké, ja, dus dat is wel een groot verschil inderdaad. Want het is natuurlijk niet zo, kijk, we zijn natuurlijk blij, want er gebeurt eindelijk iets. Maar goed, het is een startovereenkomst die getekend wordt. Dus het is nog niet dat gelijk de schop in de grond gaat. Nee, het is het startbesluit is zeg maar van vooral, nou, dit stuk gaan we aanpakken. Er komt een tracéonderzoek, er komt een milieueffectrapportage. Ik ga de aankomende jaar ook met heel veel spelers, met milieuverenigingen om tafel alvast zitten. Joh, hoe kunnen we dit allemaal gladstrijken? Ja, ook afhankelijk van de financieringsstromen is 2021 tot 2023 gereed ergens. Oké, en hoeveel banen wordt het dan? Zoals je nu in het laatste startbesluit, dus 2x3 banen. Oké, nou, dat is dan wel een grote verbetering. En wordt dat dan, dan toch een 130 weg? Ik denk dat de banen breed genoeg zijn wel. Oké, maar dat is nog niks over te zeggen. Nee, en kijk, mensen, normaal moet een baan tussen 3,45 en 3,55 breed zijn. Maar ook in het eerste deel nog van Nieuwekerk zit ook nog een stuk baan waar die nog wel 3 baans is. Waar die 3,15 is, ja, dat is ook gevaarlijk om dat te doen. Ja, maar goed, zo zijn er natuurlijk nog heel veel stukken aan te pakken. Maar dit was in ieder geval het belangrijkste stuk. Op de weg hebben we zeker groot succes, denk ik. Dat eigenlijk de files en de Moordrechtboog straks haar nut kan laten zien. Kijk, het is verkeersveiligheid. Het is auto's die stilstaan en laten meer fijnstof uit dan auto's die rijden. Dus het is ook gewoon voor het milieu beter als er gewoon echt doorgereden wordt in plaats van stilstaan. Maar het is ook gewoon de economische schade van 7,6 miljoen voor de regio per jaar. Ja, precies. Dus nou, het is in ieder geval een fijn dat minister Schultz van Hagen komt. U bent er zelf bij, hè? Ja, ik ben er zelf bij. Samen met lokale burgemeester Hoordijk. Want onze burgemeester is die dag verhinderd. Okay. Vond hij zeer spijtig. Ja. Maar ja, je krijgt gewoon zijn dag op van het ministerie. Van die dag is het. En ja, dan zal er met een klein beetje bestuurlijke mensen wordt er dan zeg maar wat toespraakjes en wat. En dan wordt het getekend. En dan ja, denk ik dat ik die dag wel even gewoon een klein sprongetje in de lucht maak. Bom, bom, bom, ram, parudam, parudam. Zo had ik jou nog nooit bekeken. Het kwam gewoon niet bij me op. Maar sinds je hand over mijn knie gleed, krijg ik je niet meer uit mijn kop. Jij ruikt naar frisse wind en regen. Je smaakt zo fruitig op mijn tong. Dat is ook helemaal niet raar, want jij bent pas 18 lentes jong. Kom maar eens hier, jij lekker ding. Haal hem eruit, stop hem erin. Zo leuk en jong en sterk en strak. En ik zo zielig, oud en zwak. Jij was altijd van een ander. dat raakt mij niet normaliter. Maar het vriendje van mijn dochter, dat gaat toch eigenlijk te ver. Maak ik haar nu ongelukkig, of heb ik dat al lang gedaan? Ik ga me vanaf nu beheersen, ik zal me nooit meer laten gaan. Kom maar eens hier, jij lekker ding, haal hem eruit, stop hem erin. Zo leuk en jong en sterk en strak, en ik zo zielig, oud en zwak. Mijn dochter zal wel even schrikken, zal me beschuldigen van stelen. Ik zie het wat genuanceerder, ik zie het toch wat meer als delen. Ja, ja. Misschien dat ik in de toekomst wel een regeling treffen mag. Zij krijgt hem in het weekend en met kerst, ik door de weeks en met moederdag. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. You love. Ik vind het altijd vreemd dat Rick Astley niets meer van zich laat horen. Ja, hij treedt nog wel eens op, geloof ik, maar hits heeft hij niet. Ondanks een prachtige stem en dat hij prachtige hits maakte in de jaren 80 en 90. Hier hoorde je hem met The Ones You Love. Verder Famage, ook geweldig. Je hoorde Lekker Ding. Zometeen gaan we het hebben over inwoners die zijn de dupe van miljoenen aan oneerlijke belasting. Dat klinkt spannend. Hoe het zit hoor je zo meteen na de Manhattans. You made a promise and you broke it. He could never love you like I do. Ooh, I feel so bad. Het doet pijn. Ja, is altijd met de liefde natuurlijk. Hè? Het kriebelt en doet pijn. Het doet alles met je. Ja. Maakt je depressief. Maakt je ontzettend vrolijk. Alles zit er eigenlijk in. Je hoorde het ook een beetje eigenlijk. Deels eigenlijk. Zo moet je het zeggen. In dit prachtige nummer van de Manhattans. Je hoorde Hurt. Goed, dames, 2,7 miljoen inwoners hebben 78 gemeenten onlangs een brandbrief gestuurd naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Reden is dat de minister recent zijn wetsvoorstel voor het afschaffen van precariobelasting heeft versoepeld. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven de wethouder van Capelle aan den IJssel, Jean-Paul Muldijk. Welkom. Goeiedag. Over miljoenen aan oneerlijke belasting, dat is nogal wat. Ja. Want dan gaat het over precariorechten. Misschien moeten we eerst even uitleggen wat precariorechten zijn. Ik denk niet dat alle luisteraars dat precies weten. Ja, het gaat dan heel precies te zijn om de precario-heffing die gemeentes heffen. Over de kabels en de leidingen die in de grond liggen. En dat heffen ze dus bij Stedin, bij de netwerkbeheerders en de waterleidingbedrijven. Ja, alle kabels die in de grond liggen, ook de telefoonkabels en zo, tellen die ook mee? Daar is er een andere regeling voor. Dus okay. Het gaat hier puur even over gas, elektra en water. Maar het gaat voor mij om gas en elektra. Want daar zit het gas en elektra. Nou, dan gaan we het daarover hebben. Juist. Die bedrijven, die moeten dat betalen aan de gemeente. Klopt. Ook bij Capelle aan de IJssel? Nee, Capelle die heeft het niet. Nee, gelukkig niet. En gelukkig, dat scheelt een hoop geld. Ja, nou ja, dat zou je hopen. Alleen de Capellenaren merken daar helaas weinig van. Nee, maar de gemeente vangt er niks voor dus. Klopt ook nog, ja. Dus dat hoeft niet. Nee, je hoeft het helemaal niet te doen. Sterker zelfs, het is een spookbelasting, want je ziet het nergens terug. Nee. Mensen die hebben het niet in de gaten dat je het uiteindelijk betaalt via je energienota. Want daar vind je het in terug. Alleen niet een regeltje waar het netjes staat. Staat niet apart. Nee, het zit in het tariefverwerk. Nee. Maar is het dan iets landelijks? Of zijn jullie dan een van de weinigen die het afgeschaft hebben? Kan dat zomaar? Nou, drie vragen tegelijk. Maar ja, nee. Nou, afgeschaft heeft niemand het. Het is juist precarioheffing is een optie die je kunt toepassen. Mm-hmm. Maar het is niet de bedoeling. Het is een manier om je kast te spekken. Dat doen alle gemeenten op die manier. Ja, en ze willen daarmee de gaten in hun begroting. Ja, en Capelle aan de IJssel doet dat niet? Nee. Dus waar maken jullie je druk om? Nou, ik maak me er vooral druk om, omdat ik en al die Capellenaren nu wel meebetalen aan al die gemeenten die het wel heffen. Want het wordt namelijk verdeeld over alle aansluitingen in het hele gebied. Rotterdam heft, Schiedam heft, Delft heft, Dordrecht heft. Al die miljoenen tellen op. Wordt verdeeld over alle aansluitingen. Dus ook de Capelse huishoudens. En dat betekent op dit moment €35 per jaar per aansluiting. Loopt op volgend jaar naar €50 of meer per jaar per huishouden. Terwijl Capelle zegt, wij doen er niet aan mee. En dus dan betalen stiekem de via de achtergrond, de achterdeur komt het toch binnen. Precies. En gaat het er toch weer uit. Ja, ja. €1 miljoen per jaar voor alle Capellenaren bij elkaar. Zo. En dat de komende 10 jaar, is het voorstel van de minister, betekent 10 miljoen. Het voorstel van de minister is dan dat het... Hij wilde het afschaffen, maar zo gaat het wel vaker. Dan willen ze iets afschaffen en dan puntje bij paaltje betekent afschaffen nog gewoon 10 jaar even door laten gaan eer dat het moet stoppen. Het duurt nog 10 jaar. Is nu het voorstel, ja. Actie bereid om op bij de Tweede Kamer te gaan demonstreren. Absoluut. Met alle Capellenaren? Nou, niet alleen, dat is het, niet alle Capellenaren. Niet alleen nee, alle maar al die gemeentes maar... die het niet hebben en wel ervoor betalen? Ja, maar dat zijn inmiddels bijna 3 miljoen Nederlanders die in die gemeentes woonachtig zijn die er allemaal aan meebetalen in die spookbelasting. Hoe gaat u dat doen? Ik heb een petitie aangeboden. En ik heb natuurlijk daar wat leuke contacten over gehouden aan een aantal wakkere, alerte Kamerleden die dit ook inzien. Ja. En ik heb goede vertrouwen erin dat die daar wat aan gaan doen. Ik heb al in de wandelgangen gehoord dat men wellicht met een amendement gaat komen om die 10 jaar te verkorten tot 4 jaar. En ook misschien een hele mooie om tariefsdifferentiatie toe te passen. Wat betekent dat nou? Want ik zie je gelijk kijken. Ja, wat is nou tariefdifferentiatie? Ja, dat is dus dat als je als Capelle niet heft, dat ook de Capellenaren niet in hun energienota dat die belasting terugzien. Ja, ja. Maar alleen die steden, bijvoorbeeld in Rotterdam, dat dan wel de Rotterdammer moet betalen. Want ja, Rotterdam heft, dan moet je Rotterdammer ook betalen. Dat is eerlijker. Dat is eerlijker. Ja, precies. Ja. Capelle aan de IJssel, is dat druk mee bezig? Heb je medestanders in de regio of elders? Ja, gelukkig. Dus op dit moment al 88 gemeenten die dit ondersteunen. Die ook van die precario af willen. En opvallend daarbij is dat er ook een aantal gemeenten zijn, waaronder bijvoorbeeld Hellevoetsluis, die heffen wel, maar vinden principieel eigenlijk dat het niet moet kunnen. Die zouden er ook vanaf willen. Ja, ja. En die zijn maar gaan heffen om zo op die manier in elk geval nog de schade te beperken voor hun eigen inwoners. Maar eigenlijk willen ze er wel. Maar eigenlijk willen zij er ook vanaf. Dat is ook een sterk signaal. Ja, ja. Ik hoorde ook de gemeente Barendrecht. Klopt. Er zijn zo wat gemeenten, en er zijn in de landen waarschijnlijk nog wel meer, die heffen wel, maar blijven eigenlijk principieel tegen. Dus dat is ook, daarom zie je het zijn jullie medestanders? Ja, nu scharen ze zich achter Capelle omdat ze ook inzien dat dit niet de manier is om je begroting sluitend te maken. De wethouder van Capelle aan de IJssel staat pal voor het feit dat zijn inwoners in ieder geval niet die oneerlijke belasting betalen. En eigenlijk heel Nederland niet meer. Jean-Paul Mulderijk, sterkte in de strijd. Dank u zeer. En dank voor het gesprek. Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star. Een man die eigenlijk helemaal niet kan zingen. Nou ja, wel goed acteren, Lee Marvin. Hij speelde in onder andere Paint Your Wagon, een western waar dit nummer uitkwam. Wandering Star, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het zit er weer op voor deze dinsdagavond, een vochtige dinsdag. Morgen is het een stuk rustiger in het weerbeeld, als ik het zo bekijk, een stuk droger. Misschien valt er zelfs geen druppel, maar het wordt wel tamelijk fris. Maar goed, dat is weer wat anders. Ik ga er van tussen, het is mooi geweest. Ik ga op huis aan, zeggen ze hier op het eiland. Ik ga je oren nog even verwennen met iets moois. Take 5 van Dave Brubeck. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zometeen, dan wens ik je uiteraard wel trusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je zoals altijd een hele goede wacht. Wil je weten op welke omroepen dit programma te beluisteren is? Ga dan naar onze website www.delaatavond.nl. Maar nog leuker is als je ons volgt en liked op Facebook. Natuurlijk ook op De Late Avond. Wat mij betreft tot morgenavond, 11 uur. Tot dan, dag. Thank you.